أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں ألف لام ميم ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کے معنی ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا, جس طرح جو ہے قطعہ لکھتے ہیں تو مقطعات تو اسے لکھتے ہیں. مقطعات یعنی وہ حروف جن کو آپ جدا جدا کر کے پڑھیں گے. ان حروف کو جو ہے آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. مثلاً کہ آپ اس کو پڑھنا چاہے کہ علم, تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں علم, بلکہ آپ ان حروف کو جو ہے ایک دوسرے سے جدا جدا آپ اس کو پڑھیں گے. الف کو یعنی علیحدہ, لام کو علیحدہ, اور میم کو جو ہے وہ الگ کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے. اسی وجہ سے ان حروف کو جو ہے حروف مقطعات کہتے ہیں. جبکہ کچھ مفسرین کرام ان حروف کو جو ہے حروف متشابہات بھی کہتے ہیں. حروف متشابہات سے مراد وہ حروف جن کے پڑھنے اور جن کے سننے سے انسان جو ہے وہ اشتباہ میں پڑ جاتا ہے, شک میں پڑ جاتا ہے کہ ان حروف کے معنی اور مطلب جو ہے وہ کیا ہے. ان حروف اور ان مقطعات کو جو ہے اللہ نے کیوں کر جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو کچھ مفسرین کرام جو ہے اس کو حروف متشابہات بھی کہتے ہیں کہ سننے والے اور پڑھنے والوں کو اشتباہ یعنی شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کو کیوں کر لایا گیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. پہلا سوال ہم یہاں پر یہ قائم کرتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کیا یہ قرآن میں سے ہے یا قرآن میں سے نہیں ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ قرآن میں سے ہے یا قرآن میں سے نہیں ہے. تو جواب اس سوال اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہے یہ قرآن میں سے, یہ کیا ہے قرآن میں سے, کیونکہ قرآن میں جو ہے غیر قرآن کو جو ہے اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے. جس طرح آمین یہ غیر قرآن تھا مگر قرآن میں لکھا نہیں جائے گا, قرآن میں جو ہے وہ صرف قرآن کو جو ہے وہ لکھتے ہیں، غیر قرآن کو جو ہے وہ نہیں لکھا گیا ہے اس میں. تو کیا ہے یہ قرآن میں سے، دلیل کیا ہے اس بات کی؟ تو دلیل وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں اللہ رب العزت جو ہے وہ دے دیتا ہے. قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 نیکیوں سے نوازتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ یہ تین حروف جو ہے یہ کیا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہے. تو اس کا ایک ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ رب العزت 10 نیکیوں سے نوازتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ قرآن میں سے، یہ سوال تو حل ہمارا ہو گیا. ابھی دوسرا جو ہے اشکال یہ ہے کہ جب الف لام میم جو ہے یہ قرآن میں سے ہے، تو قرآن جو ہے یہ رشد اور ہدایت کی کتاب ہے. قرآن یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے. تو رشد اور ہدایت تو قرآن سے تبھی جا کے جو ہے ایک آدمی کو حاصل ہوگی جب وہ اس کے معنی اور مطلب کو جانتا ہو. تو جب وہ اس کے معنی اور مطلب کو نہیں جانتا تو کس طرح وہ قرآن سے جو ہے وہ رشد اور ہدایت کو جو ہے وہ حاصل کر سکے گا؟ پھر تو اس طرح ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ رشد اور ہدایت کا جو ہے وہ کتاب نہ ہوگا. کچھ حروف اور کچھ جگہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس کے معنی اور مطلب کو جو ہے ہم سمجھتے نہیں ہے، تو پھر رشد اور ہدایت جو ہے ہم وہاں سے کس طرح حاصل کریں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں اس میں بہترین رشد اور ہدایت جو ہے وہ موجود ہے. یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں اس میں بہترین جو ہے رشد اور ہدایت جو ہے وہ کیا ہے، وہ موجود ہے. کیا رشد اور ہدایت موجود ہے؟ قرآن کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی اور مخلوق کی عاجزی جو ہے وہ ہمارے دل میں آ جائے، ہم اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ جائے، جان جائے کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر صفت میں جو ہے وہ کامل ہے اور مخلوق جو ہے یہ عاجز ہے، یہ کمزور ہے، یہ ناقص ہے. قرآن کے پڑھنے کا یہی مقصد ہے. تو جب ایک آدمی جو ہے وہ جتنا بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہو، الحمد سے لے کر جو ہے وہ ناس تک جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، کوئی بات جو ہے وہ قرآن کی ان کے علم سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، مگر جب ان جیسی حروف پر جو ہے وہ پہنچتا ہے تو ان کو اپنا علم جو ہے وہ ناقص نظر آ جاتا ہے اور اللہ کا علم جو ہے ان کو کامل نظر آ جاتا ہے. اپنے علم کو جو ہے وہ ناقص تصور کر جاتا ہے اور خالق اللہ کے علم کو جو ہے وہ کامل سمجھ بیٹھتا ہے کہ واقعی اللہ جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور میرا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناقص ہے. تو اپنے آپ کو اس نے کمزور جانا, اپنے آپ کو اس نے عاجز تصور کیا, اپنے علم کو جو ہے اس نے ناقص تصور کیا, اور اللہ کے علم کو جو ہے اس نے کامل مکمل اور اکمل جو ہے وہ تصور کیا. تو اللہ کی بڑائی اور مخلوق کی عجز جو ہے اس پر ان کا عقیدہ بن جائے گا, اور یہی قرآن کا جو ہے وہ کیا ہے, بیان کرنے کا مقصد ہے, اور یہی بہترین رشد اور ہدایت ہے جو ان جیسی حروف میں جو ہے کیا ہے, پوشیدہ ہے, اس میں بنا ہے. یہ حروف مقطعات مختلف جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گی, کبھی یہ الف لام میم آئے گی, کبھی جو ہے یہ الف لام را, کبھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گی الف لام میم را, کبھی جو ہے وہ آئے گی الف لام میم صاد, کبھی جو ہے وہ ہا میم آئے گا, تو کبھی جو ہے وہ سنگل حرف جو ہے وہ صرف تنہ تنہا مفرد ایک حرف کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح سواد, جس طرح نون. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں. کاف, ہا, یا, عین, صاد, سورہ مریم کی ابتدا میں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات. کچھ مفسرین کرام نے جو ہے بطور تفنن, معنی نہیں ہے تفنن, تفنن کہتے ہیں مزہ, کچھ مفسرین نے جو ہے وہ بطور تفنن کے جو ہے یہاں پر جو ہے کچھ معنی ان حروف کے تعبیرات جو ہے وہ بیان کیے اپنے علم کے مطابق, مگر یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقی معنی جو ہے بجز خداوندی کوئی اس کو نہیں جانتا کس کے جو ہے وہ کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے. ہاں کچھ مفسرین نے بطور تفنن کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنے علم کے مطابق جو ہے کچھ اخذ کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں. کچھ مفسرین کرام نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ الف لام میم اس میں اشارہ ہے صفات خداوندی کی طرف, اسماء خداوندی, صفات خداوندی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. کس طرح جو ہے وہ اشارہ ہے؟ کہ الف سے مراد جو ہے اللہ, لام سے مراد لطیفن, اور میم سے مراد مجیدن ہے. اللہ لطیف مجید, کہ اللہ باریک بین, اللہ باریک بین مجید بزرگی والا ہے, اللہ باریک بین بزرگی والا ہے. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم اس سے مراد کیا ہے؟ الف سے مراد انا, انا, لام سے مراد جو ہے اللہ, اور میم سے مراد اعلمو. انا اس کا ابتدائی جو حرف ہے وہ الف ہے, لام یہاں پر درمیانی حرف ہے, تو اللہ کا درمیانی جو حرف ہے وہ لام ہے, اور اعلمو اس کا یہاں پر آخری حرف جو ہے وہ میم ہے, تو اعلمو میں بھی جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی میم ہے. تو ان اللہ اعلمو, میں اللہ خوب جانتا ہوں, میں اللہ خوب جانتا ہوں, یعنی اللہ کی علم غیب ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اللہ جو ہے عالم الغیب ہے, غیب کو جانتا ہے, پوشیدہ چیزوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. تیسری توجیہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ الف لام میم یہ سند کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، قرآن کی سند کی طرف اشارہ ہے. اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی سند کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ الف سے مراد جو ہے وہ اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے قرآن نازل کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ سند قرآن کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اس میں. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ قسم یا الفاظ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قسم یا الفاظ ہے، یعنی گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے کس بات پر؟ ذالک الکتاب، کہ یہ کامل کتاب ہے. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے تو یہ سورت کا نام ہے. یہ سورت کا کیا ہے؟ نام ہے. اس پر اعتراض یہ آتا ہے کہ صرف الف لام میم سورت البقرہ کے ابتدا میں تو نہیں ہے، اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ آل عمران اس کے ابتدا میں سورہ الف لام میم سجدہ 21 پارے میں جو ہے اس کے ابتدا میں بھی الف لام ہے. تو کس طرح جو ہے یہ قرآن یہ ہر سورت کا جو ہے وہ نام ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ پھر جواب دیتے ہیں علماء کرام کہ اصل میں اس سورت کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ الف لام البقرہ، الف لام آل عمران، الف لام السجدہ. وہ کہتے ہیں آگے جو ہے وہ لفظ آپ لگائیں گے اس کے ساتھ، جبکہ کچھ مفسرین کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ عرب کے جو رہنے والے تھے وہ بڑے فصحا اور بلغا تھے، بڑے فصیح اور بلیغ تھے. وہ اپنے کلام میں اپنے اشعار میں اس جیسے الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے کہ لوگ اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ نہ جان جائے. تو اللہ نے جو ہے ان لوگوں کے مقابلتاً اپنی کتاب کے اندر جو ہے ایسے حروف کو جو ہے وہ لا دیا ہے کہ ان کا مقابلہ ہو جائے، کہ تم کلام اس کو عظیم کلام سمجھتے ہو کہ لوگ اس کے معنی اور مطلب کے سمجھنے سے ناشنا ہو جائے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب کے اندر ایسے حروف جو ہے وہ ذکر کیے ہیں کہ وہ بڑے جو ہے فصیح اور بلیغ تھے، بڑے ادب والے تھے، بڑے بڑے ادیب تھے وہ لوگ، کہ وہ اس کے معنی اور مطلب سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہوئے. اب یہ بات کہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، تو کچھ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز اور نیاز کی جو ہے وہ باتیں ہیں، مگر اس کی حقیقت جو ہے ایک اللہ جانتے ہیں. کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے معنی اور مطلب کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیونکہ سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت ہمارے سامنے جو ہے ایک کلیے کو بتا چکے ہیں، وما ہوا علی الغیب بدونی، کہ نبی علیہ غیب سے مراد وحی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بیان کرنے پر جو ہے بخیل نہیں ہے، بخل سے کام نہیں لیتے. جس چیز کو وہ سمجھتا تھا، جس چیز کو وہ جانتا تھا، تو امت کے سامنے جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا ہے، اس کو ظاہر کر اس کو رکھ دیا ہے. تو حقیقت جو ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ ایک اللہ کو معلوم. ہاں اگر اللہ نے ہمیں بخش دیا، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے، تو جنت میں جو ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوگی تو یہ سوال بھی ہم ان سے پوچھ لیں گے، کہ کیا قرآن کے اندر جو حروف مقطعات ہے تو اس کے معنی اور مطلب جو ہے آپ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو پینڈنگ ہے، یہ انشاءاللہ وہاں پر جو ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ ہمیں اس کی جو ہے وہ توفیق دے، اللہ ہمارے لیے اس معاملے کو آسان فرما دیجیے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے ہمیں ایسی بات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر سب لوگوں پہ یہ چیزیں خاموش ہو چکی ہے، کسی پر یہ چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے، سب لوگوں پہ خاموش. تو ہم یہی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف جو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس طرح تھی جو میں نے اٹھائی تھی اس کو، مگر میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں. حدیث تو بالکل خاموش ہے اس زمن میں، اور مفسرین نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا ہے. تو وہ علم غیب سے تعلق ہے. وہ کہاں پر معلوم ہوگا؟ جب ہم جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے تو اس بارے میں جو ہے ہم پوچھیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کا کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو یہ باتیں وہاں ڈسکس ہوگی. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. ہم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے جو عموماً لوگ اس کا جو ہے وہ مانی تو نہیں ہے، مگر صرف ذہن میں اس چیز کو جو ہے وہ ڈالنا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے معنی اور مطلب جو ہے ایک اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس کے معنی اور مطلب کو نہیں جانتا. تو الف لام میم اس کے معنی اور مطلب جو ہے ایک اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس کے معنی اور مطلب کو نہیں جانتا. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے. الکتاب کے اندر جو الف لام ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر ذکر فرماتے ہیں، امام نصفی تفسیر مدارک ان کی تفسیر کا جو ہے وہ نام ہے، اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ الف لام احد کے لیے ہے، اور مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کی کمال کی طرف اشارہ ہے. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے. کس چیز پر جو ہے وہ کامل ہے؟ عقائد کی اصلاح پر، ایمانیات کی اصلاح پر، اللہ کی تعریف پر، اللہ کے تعارف پر، مخلوق اور خالق کے صفات کے درمیان فرق کرنے پر، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، فرد کی اصلاح کرنے کے لیے، رائی کی اصلاح کے لیے، بادشاہ رائیت ان کے عوام کی اصلاح کے لیے، کیا ہے؟ ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے. عمل کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، ایمان کو سیکھنا چاہتے ہو، عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو شرک کی نجاست سے بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی توحید سے جو ہے وہ شناسا کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے. لفظ ذالکا جو نحات ہے، ہمارے نحوی حضرات جو ہے، نحوا صرف اور نحوا یہ گرامر ہے. عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ گرامر ہے. جس طرح ہماری اردو کا اپنا گرامر ہوتا ہے، انگلش کا اپنا گرامر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے عربی سیکھنے کے لیے جو ہے وہ صرف اور نحوا یہ گرامر ہے. کہ ایک آدمی اگر صرف و نحوا کو جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، عربی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے عربی کی کتابیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف و نحوا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ جملوں کو پڑھے. نحات جو ہے نحوا والے وہ کہتے ہیں کہ ذالکا کے اندر جو اشارہ ہوتا ہے تو یہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اور اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو مشہد بالبصر ہو. کیا ہو؟ مشہد بالبصر ہو. بعید کے معنی جو ہے وہ دور, اور مشہد بالبصر سے مراد جو ہے وہ کیا کہ آنکھوں سے جو ہے وہ چیز دکھائی دے رہی ہے. ذالکہ اور ہاذا, ذالکہ اور ہاذا یہ ایک دوسرے کے جگہ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہے یہ الفاظ مترادفہ میں سے. ذالکہ اور ہاذا یہ الفاظ مترادفہ میں سے ایک دوسرے کی جگہ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ذالکہ میں اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ مشہد بالبصر, وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے. ذالکہ اور ہاذا. مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تعریف جو ہے یہ ناقص تعریف ہے, یہ کامل تعریف نہیں ہے, یہ قاعدہ جو ہے یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ اکثری قاعدہ ہے. ذالکہ اور ہاذا میں اشارہ مشہد بالبصر اس چیز کی طرف ہوگا جس کو آنکھیں جو ہے وہ دیکھتی ہے. یہ قاعدہ جو ہے یہ کیا, یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ اکثری ہے. کلی کے معنی جو ہے کہ ہر جگہ جو ہے یہ فٹ ہوتی ہے, اور اکثری کے معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ اکثریت جگہ تو فٹ آتی ہے مگر کہیں جا کر جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے, اس کو اکثری کہتے ہیں. قرآن میں ہے ذالکم اللہ ربکم, قرآن میں ہے ذالکم اللہ ربکم, سورہ انعام میں بھی ہے, سورہ مومن میں بھی ہے 62 نمبر آئے. ہم جو ہے ہاذا اور ذالکہ, ہم کہتے ہیں کہ ذالکہ اور ہاذا میں اشارہ ہوتا ہے. آیات کو میں نکالوں گا, پہلے اس جملے کو لکھ دیجئے اپنے پاس, پھر آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہاذا اور ذالکہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو معلوم ہوتی ہے متکلم اور مخاطب کے درمیان. ہاذا اور ذالکہ میں اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو متکلم اور مخاطب کے درمیان ہوتا, یعنی کیا معلوم ہوتا ہے. متکلم کے معنی کلام کرنے والا, میں متکلم ہوں, میں بات چیت کر رہا ہوں, اور آپ جو ہے وہ کیا ہے مخاطب ہے, آپ میری خطاب کو جو ہے وہ سننے والے ہیں. ایک ہے مخاطب, مخاطب کے معنی خطاب کرنے والا, میں مخاطب بھی ہوں, متکلم بھی ہوں, مخاطب بھی ہوں, آپ مخاطب ہیں, مخاطب. تو ہم کہتے ہیں کہ ذالکہ اور ہاذا میں اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم ہوتی ہے, اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جس طرح یہاں پر پہلے اس جگہ کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب ہو, ذالک الکتاب ہو, ابھی کتاب پوری تو نہیں ہوئی تھی, یہ تو مدنی سورت کی جو ہے ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے, اس کے بعد تو بہت سی صورتیں جو ہے ابھی باقی ہے, اور اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ذالک الکتاب کی طرف, کتاب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے ذالک کے لفظ سے. تو اس کا کامل ہونا یہ تو اس وقت جو ہے وہ کیا تھا, یہ بات تو اس وقت جو ہے وہ ادھوری تھی, یہ تو اس وقت کامل نہیں تھا. مگر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لفظ کو جو ہے وہ پڑھا کہ ذالک الکتاب, وہ بھی اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں جو ہے وہ کامل ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ کیا ہے, یہ کامل کتاب ہے. کیا ہے؟ کامل کتاب, ورنہ ذالکہ سے اشارہ, اور ابھی تو یہ کامل نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, یہ تو اس وقت جو ہے وہ ادھورا تھا, مگر اشارہ جو ہے وہ ذالکہ سے ہو رہا ہے. تو کیا ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جانتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں کامل کتاب ہے. وہاں پر پوری جو ہے اس کو جو ہے وہ لکھا گیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ مشہور حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو ہے ایک حدیث کو نقل کیا ہے وفد عبد القیس کی. ایک مشہور وفد جو ہے وہ آیا تھا جس کا نام ہے وفد عبد القیس, جس کا بڑا جو تھا وہ عبد القیس تھا. وہ وفد جو ہے وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو جب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ فرمایا کہ مرنا بامر فصل فانا لا ناتيك الا باشهر الحرم وفي ما بينك وفي بيننا وبينك هذا الحي المزر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنا بامر فصل, ہمیں ایک واضح بات کی جو ہے وہ نصیحت کر جا. مرنا بامر فصل, ہمیں حکم دیجئے ایک واضح بات کی, ایک واضح کام کی. فانا لا ناتيك الا بالاشهر الحرم, ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس سوائے اشہر الحرم کے, وہ چار حرمت کے جو مہینے ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس میں جو ہے وہ جنگ لڑائی جھگڑا جو تھا یہ حرام ٹھہرایا گیا تھا. محرم, رجب, ذی قعدہ اور ذی الحجہ, یہ چار مہینے. تو اس وفد نے جو ہے وہ کیا کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دو ٹوک بات کیجئے, واضح بات جو ہے وہ کیجئے, مفصل جو ہے وہ بات ہمارے سامنے جو ہے وہ کیجئے, کیونکہ ہمارے آنے میں جو ہے وہ کیا ہے, تعطل ہے, ایک رکاوٹ ہے. ہم آپ کے پاس جو ہے صرف اشہر الحرم میں آئے ہیں, اس کے سوا جو ہے ہمارا آپ کے پاس آنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ ناممکن ہے, مشکل ہے. فإن بيننا وبينك هذا الحي المزر, کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان هذا الحي المزر, یہ مزر کا قبیلہ پڑا ہوا ہے. کیا پڑا ہے؟ مزر کا قبیلہ جو ہے وہ پڑا ہے, اور مزر قبیلے والوں کے ساتھ مزر دعات سے لکھتے ہیں. مزر جو ہے کس سے لکھتے ہیں؟ دعات سے لکھتے ہیں. ہمارا اور ان کی, ہماری اور ان کی آپس میں دشمنی ہے. تو عام مہینوں میں تو وہاں ہمیں چھوڑتے نہیں ہے, صرف اشہر الحرم جس میں لڑائی جو ہے وہ کیا ہے, وہ حرام ہے, اس میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں. تو اس روایت کے اندر وہ حی المزر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیا هذا الحی المزر, هذا کے لفظ سے جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. تو هذا یہ مزر کا قبیلہ اور علاقہ, یہ تو مکہ سے جو ہے وہ کافی فاصلے پر تھا. مکے والے جو ہے وہ کیا, اس کو تو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, وہ تو کافی دور تھا وہ علاقہ. مگر اشارہ جو ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ ہاذا کے لفظ سے اشارہ ہو رہا ہے, ہاذا الحی المزر, کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے یہ مزر کا جو ہے یہ قبیلہ, حی کلام عرب کے اندر جو ہے وہ علاقوں کو کہتے ہیں. ہمارے درمیان جو ہے وہ حی کا, یہ مزر کا علاقہ جو ہے وہ پڑا ہے, وہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, لہذا ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے عام دنوں میں. تو ہمیں جو ہے وہ پوری بات جو ہے وہ کیجیے, مفصل بات جو ہے ہمیں کیجیے. تو وہ وہاں سے تو یہ مزر کا قبیلہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور پھر بھی اس روایت کے اندر اشارہ جو ہے وہ کیا ہے, ہاذا میں اشارہ ہے. اور ہاذا اور زانے کا جو ہے یہ کیا ہے, الفاظ مترادفہ میں سے ایک دوسرے کی جگہ جو ہے وہ اکثر کلام عرب میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی کہتے کہ ہاذا اور ذالک میں اشارہ مشہد بالبصر کی طرف ہو, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا مکے والے مزر کے قبیلے کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, ہاذا اور ذالک میں اشارہ ہوگا اس چیز کی طرف کہ جو متکلم اور مخاطب کے درمیان جو ہے معلوم ہو. یہاں پر متکلم جو تھے وہ قبیلے والے تھے, مضر قبیلے والے تھے, وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کہاں پڑا ہے, مضر کا علاقہ کہاں پڑتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی کہ مضر کا قبیلہ جو ہے وہ کس جگہ اور کس سمت جو ہے وہ پڑا ہے. یہ تو حدیث تھی, بخاری کی حدیث ہے. ابھی قرآن کی طرف جو ہے ہم آتے ہیں تو قرآن میں بھی یہ چیز ہے کہ ذالک سے اشارہ ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے, ذرا سورہ انعام کو دیکھ لیجئے جی. بھئی کچھ باتیں اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو لکھتے جائیے. ابتدا میں جو ہے آپ کو جو ہے یہ عجیب سی لگے گی کہ دائرۃ الشور اکڑل, مگر بعد میں جو ہے ہم اس سے ایک مسئلے کو جو ہے وہ اخذ کریں گے. تو جب آپ اس سرنامے کو سمجھائیں گے, یہ تمہید میں باندھ رہا ہوں, آگے ایک چیز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک مسئلے کو رکھ رہا ہوں. جب تمہید کو آپ سمجھے, تمہید کے معنی راستے کو صاف کرنا, اس کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی. 102 نمبر آئے سورہ انعام کی دیکھ لیجیے جی. ورنہ معلوم ہم تندے ہکڑے دیکھا کتابوں میں تندی خکڑی تھی, ہمالے میں تندی خکڑے تھے. خدا رخیل اور علی 102 نمبر آیت. گزشتہ آیت میں جو ہے اللہ کی صفات ذکر ہے, بدیع السماوات والارض, نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. انا یکون لہو ولد, کس طرح ہوگا اس کے لیے نائب بچہ. ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, صفات جو ہے وہ ذکر ہوئی. اس کے بعد کیا کہ ذالکم اللہ ربکم, ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا اللہ ہے. ربکم جو تمہارا پروردگار ہے, یہاں پر بھی اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لفظ ذالکا سے. لفظ کس سے؟ ذالکا سے اشارہ ہو رہا ہے. تو اگر ذالکا سے مراد مشہد بالبصر جو ہے وہ مراد لی جائے کہ وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے, تو کیا ذالکم اللہ ربکم, کیا ہم جو ہے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. مگر لفظ ذالکا سے اشارہ ہو رہا ہے. یہاں پر بھی یہی بات ہے, وہی بات ہے کہ ذالکا میں اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو معلوم ہوتی ہے متکلم اور مخاطب کے درمیان. جب گزشتہ آیت میں تم نے اللہ کی صفات کو جو ہے وہ پڑھ لیا, تو گویا کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا. کیا ہے؟ گویا کہ تم نے اللہ کو جو ہے وہ پہچان لیا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو گویا کہ تم نے اللہ کو دیکھ لیا. یعنی کس چیز کو دیکھ لیا؟ ان کی صفات کو دیکھ لیا, ان کی بڑائی کو دیکھ لیا, ان کی عظمت شان کو جو ہے آپ نے دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے لفظ ذالکہ کو لایا ہے. ذالکم اللہ, اس ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے, ان صفات والا اللہ تمہارا پروردگار ہے. تو لفظ ذالکہ سے اشارہ ہو رہا ہے. اس جیسی جو ہے وہ سورہ آگے جو ہے وہ جائیں گے, آپ سورہ مومن کو بھی لکھ دیجئے اپنے پاس. سورہ مومن کی آیت نمبر 62 میں بھی ہے. میں سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. 21واں پارا سورہ الف لام میم سجدہ. آیت نمبر 6, دیکھیے یہاں پر بھی 4 اور 5 میں جو ہے اللہ کی صفات ذکر ہے, اللہ کی تعریف جو ہے ذکر ہے, بڑائی ذکر ہے. تو اس کے بعد کیا کہا؟ ذالکا عالم الغیب والشہادہ, ذالکا عالم الغیب والشہادہ, یہی اللہ ان صفات والا اللہ عالم الغیب والشہادہ جانتا ہے مخلوقات کی پوشیدہ باتوں کو, والشہادہ اور مخلوقات کی ظاہر باتوں کو. غالب ہے ہر کسی پر, الرحیم, رحم کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے. یہاں پر بھی اللہ کے لیے لفظ ذالکہ کا استعمال ہوا ہے. تو اگر ذالکہ میں اشارہ ہو جائے اس چیز کی طرف کہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں, تو کیا ذالکہ عالم الغیب, ہم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ مگر لفظ ذالکہ ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ذالکہ اور حاضہ میں اشارہ ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف جو متکلم اور مخاطب کے درمیان جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ناؤن ہوتی ہے، وہ جانی پہچانی ہوتی ہے. تو ذالک میں اشارہ ہوتا ہے. یہ تو ہماری جو ہے وہ تمہید تھی. ابھی جس مسئلے کی طرف جو ہے میں بڑھ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ تین سوالات کیے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں؟ تین سوالات کیے جاتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے من ربک، کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون تھا. من ربک، تمہارا پالنے والا جو تھا وہ کون تھا. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، کہ تمہاری دین جو ہے وہ کون سی تھی. اور تیسرا جو سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں جو ہے وہ تم کیا کہتے ہو، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. کچھ روایت میں لفظ محمد رسول اللہ کا بھی استعمال ہے کہ وہ آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو اگر مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کا پیغمبر ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے. اور اگر کافر ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا. ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا. اس روایت کو کچھ لوگ اٹھا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ لا اس روایت کے اندر لفظ ھذا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ کہتے ہیں ھذا الرجل، تو ھذا میں اشارہ کلام عرب کے اندر اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے جو مشہد بالبصر ہو، جو آنکھوں سے جو ہے وہ دکھائی دیتی ہو. تو انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ ایجاد کر دیا کہ ہر مردے کے قبر میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. ہر مردے کے قبر میں جو ہے وہ کیا ہوتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حاضر ہوتے. کیوں حاضر ہوتے؟ کیونکہ لفظ ھذا ہے. اور وہ کہتے ہیں ھذا میں اشارہ ہوتا ہے مشہد بالبصر کی طرف، کہ جو آنکھیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جب مردے سے جو ہے وہ پوچھتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ھذا الرجل سے مراد یہ آدمی. تو جب ہر قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ موجود ہوئے، حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، تو دنیا میں جو ہے وہ کیوں کر جو ہے وہ حاضر ناظر نہ ہوئے. سمجھ آ گئی؟ امریکہ میں کوئی مرتا ہے، سویڈن میں کوئی مرتا ہے، جرمنی میں کوئی مرتا ہے، یہ جو ہے سعودی میں مرتا ہے، کویت میں مرتا ہے، پاکستان، افغانستان، ان ہر قبر میں موجود ہے. ایک گروہ نے تو یہ عقیدہ جو ہے اس روایت سے اخذ کر دیا. دوسرا جو گروہ ہے اس نے کیا کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی فوٹو دکھائی جاتی ہے. ماشاء اللہ، کیا دکھائی جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں بنفس نفیس جو ہے وہ قبر میں موجود نہیں ہوتے، ان کی فوٹو جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، اس کی تصویر. اگر ان سے یہ پوچھے کہ کیا تمہیں یہ بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا تم نے خود مشاہدہ کیا ہے، تم نے کسی کی قبر کو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ فوٹو ان کے سامنے آئی، ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، تو تم نے اس نتیجے کو اخذ کر دیا کہ نہیں، اوریجنل نہیں ہے بلکہ فوٹو ہے. اس بات کی یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے نا کہ فوٹو کو دکھائی دیا جائے، تو فوٹو کی جو ہے وہ کیا دلیل ہے؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل، یوسف لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب ہے، عام لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو موٹو والی بات جو ہے وہ نہیں چلتی، یہ ویسے بات کسی نے جو ہے وہ کیا کر دی ہے، خرافات میں سے. تو ابھی اس روایت کا جو ہے وہ کیا ماننی ہے؟ تو یہ تمہید کو آپ سمجھیے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ہم نے کہا ھذا میں اشارہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتا جس کو آنکھیں دیکھتی ہے، بلکہ ھذا اور ذالک میں اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جو متکلم اور مخاطب کے درمیان جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. یہاں پر متکلم جو ہے وہ کون ہے؟ فرشتے منکر نکیر، یہ دو فرشتے. مخاطب جو ہے وہ کون ہے؟ یہ مردہ جو بھی ہو، وہ فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ رجل سے کیا، کون سا رجل مراد ہے، کون سا آدمی مراد ہے، ہم اس مردے سے کس شخصیت کے بارے میں، کس پرسنالٹی کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. اور وہ مردہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ مجھ سے جو یعنی سوال کیا جاتا ہے وہ کس شخصیت کے بابت کیا جاتا ہے. تو دکھائی مکائی کی بات نہیں ہے، فوٹو موٹو کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، صرف ان سے سوال ہوتا ہے تو فرشتوں کو بھی پتا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مردہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ کس کے بابت جو ہے وہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے. کیونکہ مسند احمد کے اندر جب اس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ ما کنت تقول، تم کیا کہتے ہو، فی رجل الذی، اس آدمی کے بارے میں، بوئس فیکم، جس کی بحثت ہوئی تھی تم میں سے. وہاں پر حاضر مادہ کا کوئی چکر نہیں ہے، وہاں پر لفظ حاضر کو استعمال نہیں کیا گیا ہے. تم اس آدمی کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہو جس کی بحثت جو ہے بحثت تمہاری طرف ہوئی تھی، جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا، نبی بنا کر تمہاری طرف جو ہے وہ بھیجا تھا، اس میں حاضر نہیں ہے. مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس میں تقریباً 40,000 احادیث اس نے ایڈ کر دی ہے. اس کے وفات پا جانے کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے تقریباً 10,000 کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے. تو ٹوٹل مسودہ جو ہے وہ 50,000 ہے، جس کی صرف فہرست احادیث جو ہے وہ 3 جلدوں پہ مشتمل ہے. جس کی فہرست جو ہے وہ کیا ہے، 3 جلدوں میں تو صرف اس کی جو ہے وہ فہرست آئے گی. اور مسند احمد جو ہے یہ صحابہ کرام کا نام اور اس سے جتنی مرویات ہوتی ہے، جتنی ان کی روایات ہوتی ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے. یعنی مثال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے جتنی روایت نقل ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عائشہ اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، یہ سب. تو یہ کیا ہے، مسند اس کو کہتے ہیں. تو مسند احمد رحمت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفصیل ہے، تو حاضہ اور ذالکا میں اشارہ کس جانب ہوتا ہے، اس چیز کی طرف ہوتا ہے جو متکلم اور مخاطب کے درمیان جو ہے یہ معلوم ہوتی ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے. اس میں دکھائی کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لایا جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہے، یہ باتیں جو ہے وہ غلط ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتابوں، یہ سوال جواب کہاں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے سوال اور جواب جو ہے یہ روح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے علین اور سجین میں. اگر نیک آدمی ہے، اس کی تفصیل ہم زیادہ کریں گے 28 نمبر آیت کی اس صورت میں، ہم آپ کے سامنے اس پر تفصیلی جو ہے وہ بحث کریں گے کہ سوال اور جواب، اسی طرح عذاب قبر یہ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو ہم آپ کے سامنے جو ہے اس پر تفصیل 28 نمبر آیت سورہ بقرہ میں ہم کریں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں پر تفصیل کریں گے. مگر یہاں پر صرف آپ اتنی بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی تصویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذات خود قبر میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یعنی سوال کیا جاتا ہے کہ جو پیغمبر تمہاری طرف جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو جس طرح میں نے کہہ دیا، اگر اس کا نام لیوا تھا، اس کا ماننے والا تھا، تو وہ کیا کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ و رسولی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر تھا. بات ختم ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے. لا ریب فیہا، لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے اس میں. لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے فیہ اس میں. اگر یہ مانی کی جائے کہ لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے اس میں، تو اس پر اعتراض یہ آتا ہے کہ شک تو اس میں ہو چکا ہے, اس میں شک تو ہو چکا ہے, کافر لوگوں نے جو ہے اس میں شک کیا ہے. اس سورت کی آیت نمبر 23 کو آپ دیکھ لیجیے, بھائی زما خبر بانے پوئے گئے گا نہ پوئے گئے چدا سے بھی پوئے شدہ دے رہا تھا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ, اگر ہو تم فی ریبن شک میں, مِمَّا اس کتاب کی صداقت حقانیت سے, نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, تو شک میں تو وہ لوگ تھے نا, اسی وجہ سے تو اللہ نے یہ بات جو ہے وہ کر دی کہ اگر تم شک میں ہو, اور اللہ رب العزت فرماتے کہ لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں ہے اس میں. اس کا جواب کیا ہے جی؟ جواب اس کا یہ ہے, اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب لکھ دیجئے, پہلے اعتراض لکھا کرے, ویسے نہ کہ تم اعتراض کو جو ہے وہ بھول جاؤ اور جواب کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر جاؤ. تو پہلے تو اعتراض ضروری ہوتا ہے, جب آپ کو اعتراض کا پتہ نہیں ہے, سوال کا پتہ نہیں ہے, جواب لکھ رہے ہو. جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں ہے اس میں اللہ کے نزدیک, کچھ شک نہیں ہے اس میں عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کہ یہ کیا ہے, یہ کامل کتاب ہے, عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے جو ہے یہ کامل کتاب ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے اس کی صداقت اور اس کی حقانیت میں جو ہے وہ ذرہ بر جو ہے وہ شک نہیں ہے. ایک معنی تو یہ ہے, دوسری معنی یہ ہے کہ لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں ہے اس میں عند المؤمنین, ایمان والوں کے نزدیک کچھ شک نہیں ہے اس میں, یعنی اس کی حقانیت میں, اس کی صداقت میں, ایمان والوں کے نزدیک. اگر کافر لوگ جو ہے اس میں شک کرتے ہیں, مشرک لوگ, منافق لوگ اس کی حقانیت میں شک کرتے ہیں تو کرنے دو نا, ایمان والے جو ہے اس کی حقانیت میں جو ہے وہ ذرہ بر بھی جو ہے وہ شک نہیں کرتے. تو لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں ہے اس میں ایمان والوں کے نزدیک. اور تیسری معنی, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر فرماتے ہیں, تفسیر قرطبی میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مقام نفی کی نہیں ہے لا ریب فیہ, بلکہ یہ مقام نہیں کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ مقام نفی کی نہیں ہے, بلکہ یہ مقام جو ہے کیا ہے, نہیں کی ہے. لا ریب فیہ کے معنی کیا ہے, لا ترتابو فیہ, لا ترتابو فیہ, اس میں شک نہ کرو تم. اللہ ہمیں منع کر رہا ہے, روک رہا ہے, یہ نہیں ہوا کہ لا ترتابو فیہ, شک نہ کرو تم فیہ, اس قرآن کی حقانیت میں, ان اس قرآن کی سچائی میں تم شک نہ کرو. کافر لوگ شک کرے تو کرے نا, لا ترتابو فیہ, تم اس میں شک نہ کرو. سمجھ آئے گی؟ ابھی اگلا اعتراض, اگلا اعتراض یہ ہوگا, اگلا اعتراض جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ شک یہ تو نسبت میں واقعہ ہوتا ہے, شک یہ تو نسبت میں جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے, جب بات مفرد ہوتی ہے اس میں تو شک پیدا ہی نہیں ہوتا. شک یہ مفرد میں پیدا نہیں ہوتا, شک جو ہے یہ کس میں پیدا ہوتا ہے, نسبت میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. مثال مثال دو جی, چلو یہ موبائل پڑا ہے, اس کی مثال دیتا ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ موبائل ہے, میرا یہ جملہ جو ہے کیا ہے, یہ مفرد ہے, یہ کیا ہے, مفرد ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ موبائل سامسنگ کا ہے, تو اس میں کیا ہوگا, یہ شک ہوگا کہ یہ سامسنگ والے دمر موبائل کو سامسنگ نے چھوڑے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی, ٹھیک ہے نا؟ ہاں نوکیا کا ہو, सोनी एरिक्सन का हो, मोटरोला वाले बनाते हैं ये एचटीसी वाला नोरा, अजीब अजीब क्यों अपने नहीं दी, ठीक है। तो ये शक में, ये निस्बत जो है ये किस में आई, ये शक में आया, ये निस्बत के अंदर जो है वो शक आता है, मुफरत के अंदर जो है वो शक नहीं आता। एक लकड़ी जो है वो पड़ी है, मैं कहता हूं ये लकड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं करेगा, ठीक है, ये मुफरत बात है। जब मैं ये कहूं कि ये दियार की है, तो ये दियार जो है ये क्या है, ये निस्बत है, तो लोग शक करेंगे कि यार दियार का तो एक फुट जो है वो 1000-2000 में मिलेगा, तो इसके मुकाबले में कितने का, 2500 का, अच्छा जो जो भी हो यार, तो एक फुट जो है वो क्या है, वो तो 1000 में मिलेगा, ठीक है। तो किस तरह जो है ये लकड़ी जो है इतनी बड़ी जो है इसने जो है वो इसे जो है ये चीज तामीर कर दी। तो जब निस्बत होगी इसमें शक होगा, जो मुफरत बात होगी उसमें तो शक नहीं होता। यहां पर तो अल्लाह ने जो है इस जुमले को मुफरत जिक्र किया है कि जालिकल किताब, ये किताब है, लारे बफी, इसमें शक नहीं है। तो ये तो तुम किसी अंधे को भी दे दो, उसको कहो ये क्या है जी, वो कहे ये किताब। काफिर को जो है वो कह दो ये क्या है, वो कहे किताब है। अंग्रेज को कह दो ये क्या है, वो कहे ये बुक है, किताब है। तो फिर किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कि जालिकल किताब, ये किताब है, और किताब ये मुफरत जुमला है, यहां पर इसकी निस्बत तो नहीं है, तो इसमें शक किस तरह जो है वो पैदा हुआ। तो जवाब इस एतराज का ये है कि यहां पर ये जुमला तो मुफरत जो है वो जिक्र है, मगर दूसरी जगह जो है इसकी निस्बत जो है वो जिक्र की गई है। यहां पर जो है कि आए ये जुमला तो मुफरत है, मगर और जगहों में जो है इसकी निस्बत को अल्लाह ने ताम जिक्र किया है, वहां पर इसकी निस्बत को बयान किया गया है। वो निस्बत जो है वो क्या है, जरा देख लीजिए, एक आज जगह को मैं पढ़ता हूं आपके सामने, अलीफ लाम मीम सीधा को निकाल लीजिए, बस उमदा यो आयात वायु खजी तंगी के वाना, अलीफ लाम मीम सिजदा उस उमराड़ो ले उसी पारन शमनवे, दो नंबर आयत को देख लीजिए, 21वां पारा सूरह अलीफ लाम मीम सिजदा, दो नंबर आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक में फरमाते अलीफ लाम मीम, दो में फरमाते हैं तंजीलुल किताबे, उतरना इस किताब का, लारे बफी है, कुछ शक नहीं है इसमें, मिन रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन की तरफ से है। यह क्या है, यह किताब की जो है वो निस्बत है। मक्का के मुश्रिकीन इसमें शक नहीं कर रहे थे कि यह किताब नहीं है, यह किताब किताब नफ्स किताब में जो है वो शक जो है वो नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका शक जो है वो क्या था कि ये अल्लाह की किताब है। निस्बत में वो लोग शक कर रहे थे कि ये अल्लाह की किताब जो है वो क्या है, ये नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी किताब तो है मगर अल्लाह की किताब नहीं। अम यकूलू नफ्तरा हो, जगह जगह पढ़ते हैं, कहते ही ये लोग बनाया है इस किताब, बनाई हुई किताब, बनाया है इस किताब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से। तो इस नफ्स किताब में जो है वो शक नहीं कर रहे थे, वो जो शक कर रहे थे किस में कर रहे थे, इस निस्बत में शक कर रहे थे। वो निस्बत कहां पर जिक्र है, अलीफ लाम मीम सिजदा में रब्बिल आलमीन, वो इसमें शक कर रहे थे कि ये अल्लाह की किताब नहीं है बल्कि ये किसकी किताब है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से खड़ी हुई किताब है। तो लारे बफी ही, कुछ शक नहीं है इसमें, यानी इसकी हक्कानियत में, इसकी सदाकत में, अल्लाह के नजदीक, ईमान वालों के नजदीक, या शक न करो तुम इसमें, क्योंकि किसकी तरफ से है, रब्बुल आलमीन की तरफ से है, किसकी तरफ से है, रब्बुल आलमीन की तरफ से है।